intuicyjny wyświetlacz i automatyczne czyszczenie sprawiają, że doskonale sprawdzi się w każdym domu. Szukaj w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, drugi dzień stycznia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Utrudnienia na autostradzie A2 w Lubuskiem. W rejonie węzła Torzem był wypadek busa, zginął kierowca. Zarzut usiłowania zabójstwa może usłyszeć żołnierz, który na Podlasiu po pijanemu strzelał do cywilnego auta. Rodzice najmłodszych dzieci muszą się pospieszyć. Chodzi o wnioski o świadczenie aktywnie w żłobku. Tragiczny wypadek na autostradzie A2 w województwie lubuskim. Przed południem w rejonie węzła Torzym bus wywrócił się i wpadł do rowu. Jedna osoba nie żyje, 5 jest rannych, informuje Klaudia Biernacka z policji w Sulęcinie. Śmierć poniósł kierowca tego busa pomimo podjętej reanimacji. Reszta pasażerów została przewieziona do szpitali w Sulęcinie, Zielonej Górze, Świebodzina i Słubic. Utrudnienia w ruchu mogą jeszcze potrwać. Policja zorganizowała objazdy przez Torzym. Jeszcze dziś może usłyszeć zarzuty żołnierz, który wczoraj po pijanemu otworzył ogień do samochodu, którym jechali cywile. Do incydentu doszło w miejscowości Mielnik na Podlasiu. Szczegóły tej sprawy zna Paweł Wądołowski. Rozmawiałem z rzecznikiem prokuratury okręgowej w Warszawie, prokuratorem Piotrem Skibą. Powiedział mi, że czynności z zatrzymanym mężczyzną będą prowadzone dopiero po południu, bo musi on wytrzeźwieć. W chwili, kiedy strzelał i został zatrzymany, miał około 2 promili alkoholu w organizmie. Najprawdopodobniej w grę będzie wchodził zarzut usiłowania zabójstwa. Samochodem, do którego strzelał żołnierz, jechał ojciec z córką. Mundurowy miał zatrzymać samochód. Pasażerka na polecenie ojca zdążyła opuścić auto. Żołnierz wystrzelił w kierunku samochodu 3 magazynki, czyli około 90 naboi. Na szczęście nikt nie został ranny, a strzelającego zatrzymali inni żołnierze. Mężczyzna służy w 3 Batalionie Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Wczoraj pijany oddalił się z bronią z miejsca zgrupowania. Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. 2 stycznia to ważny termin dla rodziców, których dzieci chodzą do żłobka. Jeżeli chcą otrzymać świadczenie aktywnie w żłobku z od października, to czas na złożenie wniosku mają jeszcze tylko dziś do północy. Jeżeli nie zdążą, to ZUS przyzna im świadczenie od miesiąca, w którym otrzyma wniosek, ale bez wyrównania za poprzednie. Placówki mają obowiązek wprowadzania do rejestru żłobków kwot, jakie płacą rodzice w konkretnym miesiącu, przypomina rzecznik ZUS-u w Wielkopolsce Marlena Nowicka. Na tej podstawie ZUS przelewa świadczenia aktywnie w żłobku na rachunki żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Wypłaty w ramach świadczenia aktywnie w żłobku zaplanowane są na każdy 20 dzień miesiąca. Z programu Aktywny Rodzic od października ZUS wypłacił w całej Polsce świadczenia w wysokości ponad 670 milionów złotych. FBI szuka ewentualnych wspólników sprawcy wczorajszego ataku w amerykańskim Nowym Orleanie. 42-latek wjechał samochodem w tłum ludzi świętujących Nowy Rok w turystycznej dzielnicy miasta. Zginęło 15 osób, co najmniej 35 zostało rannych. Jan Oleński. Samsudin Jabbar został zastrzelony przez policję. Amerykańskie służby przekazały, że w jego pojeździe znaleziono flagę Państwa Islamskiego. Zaledwie kilka godzin przed atakiem opublikował filmy wskazujące, że był inspirowany przez ISIS i wyrażał chęć zabijania. Mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Zabójca był amerykańskim obywatelem urodzonym w Teksasie, który przez wiele lat służył w amerykańskiej armii. Organy ścigania i wywiad wciąż poszukują wszelkich powiązań lub wspólników. Przedstawiciele FBI twierdzą, że sprawca współdziałał z innymi osobami. Służby badały też, czy atak w Nowym Orleanie miał związek z wybuchem przed należącym do Donalda Trumpa hotelem w Las Vegas. Zginęła tam jedna osoba. Na razie nie stwierdzono takiego związku. Jan Oleński, Polskie Radio. Koleje Śląskie udostępniły pasażerom nową, bezpłatną aplikację mobilną. O ich funkcjach opowiada rzecznik kolei Bartłomiej Wnuk. Można nie tylko kupować bilety, ale również generować faktury i dokonywać zwrotów niewykorzystanych biletów. W KSC można również wyszukać konkretne połączenie kolejowe bezpośrednie lub z przesiadkami oraz dowiedzieć się, jak skorzystać z zastępczej komunikacji autobusowej, jeśli okaże się to konieczne. Podróżni kupujący bilety za pomocą aplikacji mogą liczyć na zniżki. Będą mogli je nabyć z 30% zniżką. Prace nad aplikacją trwały kilkanaście miesięcy. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju dobra lub bardzo dobra. Wyjątkiem część województwa małopolskiego. W Nowym Targu oraz Zabierzowie pod Krakowem wskaźniki są umiarkowane. Na rzekach nie ma przekroczeń stanów alarmowych ani ostrzegawczych. Rekordowo niski poziom mają wody na południu. Wisłoka w Pustkowie, Poprad w Starym Sączu oraz Żylica w Łodygowicach. Jeszcze do 14 obowiązują zielone godziny. Więcej niż połowa dostaw energii pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Od 18 warto oszczędzać prąd ze względu na przeciążenie sieci. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północy i podgórzu śniegu. Na drogach ślisko, na wybrzeżu możliwe burze. Do tego silny wiatr osiągający w Sudetach nawet 140 km na godzinę. W Łebie i Krośnie 3 stopnie, w Gorzowie 4, w Gdyni, Ełku i Toruniu 5, w Łodzi 6, a w Tarnowie i Opolu 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5 minut po południu. Tu Myśliwiecka 357. Tak rytmicznie otwieramy pierwsze w tym roku nasze spotkanie w audycji Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Nawieńko, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa. Dzień dobry. Do 14:00 jak zwykle mogą się Państwo spodziewać po nas muzyki, znakomitej trójkowej muzyki, właśnie choćby takiej jak przed chwilą Thin Lizzy. Gości, zapowiedzi audycji, no i także liczę na Państwa obecność i na aktywność telefoniczną, którą sprawdzimy zaraz, jak to jest z Państwa aktywnością telefoniczną w nowym 2025 roku. Ale o tym więcej za moment, bo teraz czas na naszą piosenkę dnia. Tom Misch, Falling For You. Some more is never enough. We get the touch, it's never too much. I just need some more is never enough. Falling for You to jest jedna z 6 nowych piosenek. Trafiła na epkę Toma Misza jeszcze w starym 2024 roku. 20 grudnia ukazała się epka Six Songs, a to także zapowiedź pełnej nowej płyty artysty już w tym nowym 2025 roku. No właśnie, trzeba się przestawić na myślenie o takie, że te płyty z 2024 roku to już są płyty ubiegłoroczne i pewnie jeszcze przez kilka dni będę miał z tym problem i zdarzy się pewnie i taka sytuacja, kiedy się będę jeszcze mylił, myśląc, że to wciąż 2024. Ale tak jest co roku i myślę, że u Państwa również potrzeba trochę czasu, abyśmy się w ten 2025 rok dobrze wprowadzili. Zatem czas na ową aktywność telefoniczną, na jej sprawdzenie. Jak jest u Państwa z aktywnością telefoniczną? 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić, zamawiać piosenki, które dobrze nam zabrzmią na antenie trójki już w tym nowym 2025 roku. 22 i 7 trójek, a także oczywiście do Państwa dyspozycji również nasz adres mailowy myśliwiecka@polskieradio.pl. To od nas na zachętę taki oto utwór Pustki, Telefon do przyjaciela. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Telefon do przyjaciela, zespół Pustki. To jak tam z tą linią? Nasza linia otwarta, 22 i 7 trójek. Michalina Bieńko czeka na Państwa telefony w pierwszym wydaniu audycji Tu Myśliwiecka 357 w nowym 2025 roku. 20 minut po południu. Czego się można po nas dziś spodziewać do 14? Przede wszystkim muzyki, jak mówiłem, ale również stałych naszych punktów programu. 12.30 zajrzymy do naszych podcastów o tej porze. Za kwadrans 13 zapowiemy dzisiejsze popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. O 13.30 w studiu pojawi się Gosia Jakubowska z podsumowaniem 2024 roku. No jestem ciekaw, jak Gosia to zrobi to w te kilka minut. Sprawdzimy o 13.30. A za kwadrans 14, także zapowiedź naszej wieczornej audycji po 23. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kres, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane pod górę. Nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą.

Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Za 29,5 minuty 13. Trójka na życzenie. W studiu Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego w 2020. Wzajemnie. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. I jeszcze zdrowia do tego. Ja przychodzę dzisiaj z poleceniem rozmów wspaniałych, które odbyły się na naszej antenie w ubiegłym roku, czyli w okresie świąt Bożego Narodzenia, które to rozmowy można znaleźć zebrane w jednym miejscu w ramach cyklu Przy Stole na naszej stronie, ale także na podcasty polskieradio.pl. I bym teraz chciał polecić rozmowę okołoliteracką, ale też opowiadającą o świecie, najszerzej jak się da, w każdym możliwym ujęciu tego słowa. Anna Ludzińska, która opiekuje się u nas reportażem, ale nie tak dawno przygotowała także i przedstawiła światu audiodokument o Samach, rdzennych mieszkańcach północy. Rozmawiała w pierwszy dzień świąt z Joanną Giera-Konoszko, reporterką i autorką słynnej książki 27 śmierci Tonego Obeda. Ta książka była nominowana do Nika, była w finale. Joanna otrzymała za nią Nikę czytelników. I z Agnieszką Barton, która mieszka od lat w Melbourne. Pracuje tam dla polskiej sekcji radia SBS. No i też zajmuje się reportażem o rdzennych mieszkańcach, o pierwszych narodach, o sytuacji tych ludzi w różnych częściach świata. Jak to jest w Kanadzie? O tym pisała Joanna Giera-Konoszko. Jak to jest na północy? O tym opowiada Anna Ludzińska w swoim audiodokumencie, audioserialu o Samach. I jak to jest na antypodach w Australii? O tym pisze Agnieszka Barton. I pamiętam, pojechałam bardzo daleko w Outback, stan Queensland, gdzie odbywał się protest pod wielką kopalnią Adani, właśnie ludu Wanganeen-Nyangalingu. Oni protestują tam już od kilku lat. Walczą o swoją ziemię właśnie przeciwko tej wielkiej kopalni i przybyli tam po prostu na ten protest ludzie z różnych stron Australii, w tym pierwsze narody, i poznałam dwóch tak zwanych strażników kości, czyli aborygenów, bo w Australii nadal używane jest to słowo aborygeni. No właśnie, chociaż od razu tak. To rzeczywiście musimy wprowadzić taki porządek, bo już słyszałam, że ktoś cię pytał o tak. To, czy ty używasz takiego określenia. Ty używasz w książce pierwsze narody określenia to jest, oczywiście aborygeni. Lepiej stosować pierwsze narody, albo najlepiej, jeżeli wiemy, z jakiego kraju pochodzą właśnie Wanganeen-Nyangalingu na przykład. Ale albo pozwolisz, że ja powtarzać nie będę. Aboriginal and Torres Strait Islander People. Ale po polsku ludzie aborygeńscy, dla mnie to brzmi okropnie, bardzo pejoratywnie, no bo to nie są ludzie, tak? Więc ja nie chciałam używać tego określenia ludzie aborygeńscy. I w mediach, w sztuce, gdy rozmawiam z pierwszymi narodami, oni sami o sobie mówią aborygeni. Nie mówią o sobie. Co ci powiedzieli ci strażnicy kości? Tak, strażnicy kości opowiedzieli mi swoją historię o tym, jak oni właśnie zaśpiewują kości na takich właśnie ceremoniach oddawania tych kości z muzeów. Jak ważne jest każde słowo takiej pieśni, żeby się nie pomylić, bo duchy będą niezadowolone tych przodków i tak dalej. Powiedzieć, że jak najbardziej muszę to o tym napisać, żeby w Polsce ludzie dowiedzieli się, że właśnie jest taka sprawa, że jest taki problem tych wywożonych przodków. Wiesz, to może być równie dobrze twoja misja po prostu. Ja też miałam takie wrażenie, że kiedy aborygeni opowiadali ci swoje śnienia, to było już coś tak prywatnego, czego ty w ogóle nie chciałaś dotykać. Tak. Co to jest śnienie? Mogę powiedzieć jedynie to, co jest jakby już znane nam nierdzennym w Australii, czyli takie podstawy, bo już takie wchodzenie głębiej w filozofię śnień to już bym zostawiła właśnie pierwszym narodom. Ale ogólnie mówiąc właśnie, to są takie pradawne historie, sięgające dziesiątek tysięcy lat przed. Na przykład Melbourne leży nad zatoką Port Phillip Bay, która dawniej, dawniej była wielką sawanną, po której chodziły olbrzymie zwierzęta, tak zwane megafauna. Kangury, które miały wielkość samochodów na przykład. I ci ludzie w tych śnieniach mają to, to wszystko pamiętają o tym. Znaczy to do nich wraca po prostu. Tak, tak, to właśnie te prehistoryczne, te mega fauna jest w tych śnieniach. Są wybuchy wulkanów, które odbyły się 30 parę tysięcy lat temu. No brzmi to fascynująco, o czym opowiada Agnieszka Barton, także pisze fascynująco w książce Ozland, przestrzeń jest wszystkim. Ona, Joanna Giewa-Konoszko, Joanna Dudzińska, w jakimś sensie specjalistki od opowiadania nam o rdzennych mieszkańcach, o pierwszych narodach północy Europy, Ameryki Północnej i antypodów, spotkały się wspólnie przy stole w Trójce w pierwszy dzień świąt i można tych rozmów i wielu innych niezwykle mądrych posłuchać w jednym miejscu właśnie w ramach cyklu Przy Stole na podcastypolskieradio.pl i na naszej stronie. Polecam serdecznie. To Michał Nogaś Państwu poleca nasze podcasty. Ja się tylko mogę pod tym podpisać. No i także zaprezentować Państwu, a właściwie nie, to redaktor Nogaś. A podpis jest czytelny czy nieczytelny w Twoim przypadku? Podobno bardzo strasznie. Coraz mniej piszemy odręcznie, no i właśnie to też widać niestety. Czyli w moich podpisach. Czyli był predestynowany, żeby zostać lekarzem, ale został radiowcem. I leczy duszę teraz po prostu naszych słuchaczek i słuchaczy. Podobno miałeś zapowiedzieć tę następną piosenkę. Tak, pamiętam taką historię sprzed lat. To było jeszcze w tamtym wieku. Lista przebojów programu trzeciego i niedźwiedź zapowiadający, że ta piosenka awansuje z 30 miejsca na pierwsze. Tak było. Teraz się rozczulmy wspólnie. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend. But I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, his faces they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. Zespół In Excess, By My Side. W pierwszym w tym roku wydaniu audycji Tu Myśliwiecka 357. Na początku naszego spotkania zastanawiałem się, jak tam u Państwa z aktywnością przy telefonach.

Zespół Blair, Coffee and TV. Niezmiennie polecamy Państwu Coffee and Radio za 12 minut 13. Zapraszamy do Trójki. A w studiu, jak już słychać doskonale, Ewa Lipowicz. Dzień dobry, Ewo. Co tam w popołudniówce? Dzień dobry. Happy New York. W popołudniówce. Wiesz co, właśnie, to jest straszne, bo ja tu opowiadam o tych zmaganiach, żeby tak państwo wiedzieli, że o tej porze to jest trudno. Potem się klaruje, a potem moi właśnie, czekaj, własny, chyba właśnie. Mateusz Adamczyk, czeka dopytać. Moi właśnie reporterzy wykorzystują to przeciwko mnie, wiesz, i montują takie rzeczy. Muszę porozmawiać z nimi poważnie. No to takie różne rzeczy będą. Na przykład Kuba Witkowski zrobi nam, opowie o tym, czy skoro Rosja już nie wysyła gazu, to czy nam to zaszkodzi? Będzie drożej albo zimniej. On to wyjaśni. Zimna Balbina, czyli wiesz kto? Nie? Zupełnie mi to nic nie mówi. A Jaśmina? Też nie wiesz? Nie. To wszystko po prostu Bartosz Bielecki, wiesz? Zimna Balbina, bo Balbina w ogóle to pasuje do niego. Jeszcze jest majonez kielecki, majonez. Ciekawe. Dobra, nieważne. Zimna Balbina, bo ostatnio morsował, a Jaśmina dlatego, że kiedyś rozlał olejek jaśminowy i równo cała druga tam strona... Co tam się dzieje u was w tej redakcji? Wszystko, zapraszamy tam się do wszystko trójki, naprawdę. Dzieje. Naprawdę. Ja w ogóle czasami podejrzewam, że najlepiej byłoby nas nagrywać, kiedy my tworzymy. To dopiero by było coś. No w każdym razie, Balbina, czyli Bartosz, obskoczy Szczecińskie, gdyż jeszcze tam grasuje chwilowo... punkty odbioru tekstyliów, bo nie wiem, czy wiesz, ale już brudne szmaty, tak. No, a nawet od wczoraj, tak. Nie możemy wyrzucić tak sobie. W Warszawie są tylko 4 takie punkty. Ha, ha, ha, ha. A jeszcze do tego dodatkowo połączymy się z Gdynią, która to jest bardzo takim prężnym ośrodkiem miejskim i oni tam umieją te śmieci. Więc ta pani z tego urzędu, bardzo miła, już z nią się przegadałam. Powie nam, jak to się robi. Tak, żeby nie zginąć. Troszkę nam Betty Płomecka opowie o tej polskiej prezydencji, co to się rozpoczyna dzisiaj. Za to Michał Jędrkowiak taki po ludzku pójdzie nas zapytać, jak się mamy. No bo niektórzy mają się w pracy, jak ty i ja, i Agnieszka i Misia. A niektórzy mają wolne. No czy już zaczęliśmy żyć, czy jeszcze nie. Z rozgłośni przyjdzie jakiś przyjemny, mam nadzieję, dźwięk, aczkolwiek o sprawie poważnej i ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, bo podobno są nadal problemy, uwaga, ludzie protestują, z powstaniem polderu Golina, który jest bezpiecznikiem w przypadku wysokiego poziomu warty. No, rozumiesz? Bo ja nie. Ja nie zrozumiem, póki żyję. I teraz będę musiała przeczytać, bo nie da się tego zapamiętać niestety, Michał Strzałkowski z cyklu Ciekawostki zagraniczne. Metalowy pierścień o średnicy 2,5 metra i wadze przekraczającej 0,5 tony spadł na wioskę Mukuku w hrabstwie Makueni w Kenii. Amen. Nie jest to może wesoła informacja, ale może brzmi to dosyć... jakaś część statku kosmicznego. Jakaś satelity. Część, bez wątpienia, ale taka niemała bym powiedziała. Dobrze, Kenia to zdaje się duży kraj, pusty. Jakby tak u nas spadło. Na szczęście nie spadło. Na szczęście nie. Trzymajmy się tej optymistycznej wersji. Tak. Ewa Lipowicz, o tym, czego się mogą Państwo spodziewać w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki dziś po 16. Bardzo dziękuję za zapowiedź. Dziękuję. A ja polecam Państwu jeszcze raz nasz numer telefonu. Są Państwo niezawodni. Dziękujemy za już. Czekamy na więcej. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, dzwonię z propozycją. Myślę, że w nowym roku bardzo fajnie zabrzmiałby utwór grupy The Waterboys, a tytuł utworu New Life. Nowy rok, nowe życie, nowe otwarcie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Andrzej. Bridges